itaji takwa, na takwa ndiyo msingi mwingine. Yakulu Sheikh sadaka rahimahullahu wa afa anhu anna wa anhu wa idullu li hadha qawlullahi ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum. Enyi mlioamini, ikiwa mtamwogopa Allah atakujalieni upambanuzi, upambanuzi wa kila jambo, upambanuzi wa haki na batili unapatikana katika takwa, upambanuzi wa walal na hidaya unapatikana katika takwa, upambanuzi wa mtu mwema na muovu unapatikana katika takwa. Yakul tufarriquna bihi baina alhaqqi walbatil wa baina ad-dharri wan-nafi' wa baina at-ta'ati wal-ma'siyah wa baina awliya'illahi wa a'da'illah ila ghairi dhalik. Wa taratan yahsulu hadha al-furqan biwasilati al-'ilm yaftahu Allahu 'ala al-insani min al-'ulum wa yuyassiru lahu tahsilaha akbara mimman la yattaqillah. Kwa takwa Allah subhanahu wa ta'ala humfungulia mtu mwanadamu, humfungulia ulum na humsailishia kupata elimu hizo, akbara mimman la yattaqillah, zaidi kuliko mtu ambaye hana takwa. Wattaqullah wa yuallimukum Allah, mcheni Allah, Allah atakupeni ilmu. Kwa katika masharti ya ilmu ni takwa, mtu awe na takwa. يقول الشيخ رحمه الله وتارة يحصل له هذا الفرقان بما يلقيه الله تعالى على قلبه من الفراسة، فالله تعالى يجعل لمن اتقاه فراسة يتفرس بها فتكون موافقة للصواب. هذا سبحانه وتعالى أنت أكجفاليشنا فموهيل لتقوى anajaalia katika moyo wake firasa, kitu cha kumlinda na mambo mengine mabaya. Mtu mwenye takwa analindwa na mambo mabaya. Naam. Athalith. Yakulu Sheikh عندي الثانية. طيب المهم، كن على جادة السلف الصالح، أي كن سلفيا على الجادة طريق السلف الصالح من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كوا سلفي وحقيقة، كوا سلفي وحقيقة من كفوات جيزة وتويمة وليوبيتة أمباون مصحابة رضي الله تعالى عنهم نتابعين نتباع التابعين نوليوفواو كتكا ملنغو يوتي ديني كتك توحيد katika ibadat na mfano wa hayo. Mwenye kuwa na tamayuz biltizami athari rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kwa kulazimisha kufuata athari na nyayo za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa tawdhifi sunani ala nafsi, kulazimisha sunna juu ya nafsi yako, wa tarki aljidal walmira walkhawdi fi ilmi alkalam وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. واتي مجدالة واتي مامبو يكبشانا نكوينجليا كتك علم الكلام مامبو يفلسفة نكيلا جامبو أمبالنا لتمذامي نكوزوية كتك شريا ياكو. كن سلفيا على الجادة، كو سلفي كو هكيكا، وسيو سلفي و يعني mguu nje mguu ndani wa mashaka mashaka. Kun salafiyan ala aljadda. Yakulu Sheikh rahimahullah hadhihi min ahammi ma yakun, hii ni katika muhimu zaidi inavyotakiwa mtu awe, anna linsana yakunu ala tariqi salafi salih fi jami'i abwabi ddin, katika milango yote ya dini mtu anatakiwa afuate njia ya salafu salih katika milango yote ya dini, min at-tauhid wal ibadat wal muamalat wa ghayriha, kadhalika aidan tarku al-jidal wal mira, لأن الجدال هو الباب الذي يقفل طريق الصواب. هيا مambo ya mijadala, mambo ya ubishi, hii ni katika milango ambao inafunga na kuzuia njia ya sawa. يقول فإن الجدال والمراء يحمل المرأة على أن يتكلم ويتنصر لنفسه فقط. Mara nyingi mijadala na mambo ya ubishi, mtu anataka kuinusuru nafsi yake peke yake, hata law bana lahu alhaq, hata law haqi inamdhihirikia, lakini anaitetea nafsi yake. Huu mjadala huu wa mtu kuinusuru nafsi yake ndio usiotakiwa. Tajidu imma yunkiruhu wa imma yuawiluhu ala wajhin mustaqra, ima ataikataa haqi au ataifanyia taawili haqi kwa njia inayochukiwa, intisara li nafsihi, kwa ajili ya kuinusuru nafsi yake, wa irghama li khasmihi, na kwa ajili ya kumudhi yule khasimu wake, ala al-akhdhi, kumlazimisha achukue afuate maneno yake. Fa idha ra'aita min akhika jidalan wa mira'an bihaythu yakunu al-haqqu wadhiha walakinahu lam yattabi'hu fafiru minhu firaraka min al-asad, asema ukiona kwa ndugu yako mjadala na ubishi kwa namna ya kwamba haki inakuwa wazi lakini anaikataa, hafuati ile haki kwa sababu ya kuinusuru nafsi yake, huyu ndugu yako huyu mkimbie kama unavyomkimbia simba. Wa qul laysa indi illa hadha watruku, mwachilie kwa mbali. Kama mtu umembainishia haki na hataki haki, mwachilie kwa mbali, kwa sababu huyu hafanyi mijadala ya haq, huyu anafanya mjadala kwa ajili ya kuinusuru nafsi yake, kwamba huyu ndio aliyeshinda. Mara nyingi katika mijadala ni hiyo, nani kashinda fulani. Sasa haya ndio mambo yanayokatazwa, kwa sababu mijadala mingi watu wanakuwa ni kwa ajili ya nafsi zao, si kwa ajili ya dini. Mtu anainusuru nafsi yake na kutetea, kwa mfano watu wa bid'a, watu waluna la lhaq, hawafanyi mijadala ya haki. Watu wabida mara nyingi hawafanyi mijadala ya haki, ndio maana wanafanya talbis katika hoja zao na batili zao, sababu hawafanyi mijadala wa haki. Hata akibainishiwa haki haikubali. Mtu wabida haufanyi naye mijadala, hakubali haki hata ukimbainishia kwa dalili nyingi. Lakini kama mtu anataka haki, akibainishiwa haki tu anaikubali. Lakini watu wa bid'a ni wale anz wala utara, anza wala utara, msijua mfano huo, anza wala utara. Mbuzi hata kama akiruka, huyo ni mbuzi, mabishano huyo mmoja, yule mbuzi yule ni mbuzi yule, si mbuzi, ndege yule, si mbuzi bwana, ni ndege yule. Haya basi, yule arauka, yule mbuzi yana ni wazima, ni mbuzi hivyo hivyo, hata kama akiruka mbuzi. Sio na ubishani wa haki wa batili. Sasa watu wa bid'a wana hiyo, anza wala utara. Na قال الذهبي رحمه الله تعالى وصح عن الدار قطني أنه قال ما شيء أبغض إلي من علم الكلام، قلت لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك بل كان سلفيا. حكونا جنبل لوت إن للجكي سانا كلك علم الفلسفة، علم الكلام، ilmu ya falsafa, watu wa bid'a, ilmu tauhid wao wanaita ilmu al-kalam. Watu wa bid'a wengine ilmu tauhid wanaita ilmu al-kalam, labda tauhid yao ile ya kupinga sifat. Yakul qultu lam yadkhul ar-rajul abadan fi ilmi al-kalam wala al-jidal wala khala fi dhalika bal kana salafiyya. Hakujiingiza mtu yoyote milele katika ilmu al-kalam wala al-jidal wala mijadala wala al-jadal isipokuwa anakuwa salafi. Kama mtu hakujiingiza katika ilmu al-kalam, ilmu ya falsafa na ilmu ya mijadala, huyu anakuwa ni salafi. Yakulu Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika kusherehesha fakra hii, yani bidhalika ad-Darqutni, yani yubghidhuhu ma annahu lam yadkhul fihi, jambo analilchukia pamoja na kwamba hakuingia katika jambo hilo la ilmu al-kalam. Lakin lima lahu min nataija sayyi'a, kwa sababu lina natija mbaya, wa tatwil bila faida, wa tashkik fima huwa mutayayyan mutayaqqan, na kutia shaka jambo ambalo lina uhakika, wa irbaka lil afkar, wa hajri lil athar, kupinga na kuacha athar. Walihadha laysa shay'un fima ara adharru ala almuslimin fi aqaidihim min ilmi alkalam, hakuna jambo ambalo linawadhuru sana waislamu katika akida zao kuliko ilmu alkalam walmantiq, ilmu almantiq ambayo watu wa bid'a eti wanajivuna nayo. Ilmu almantiq haina maana yote, haina maana hata moja, haina faida hata moja. Wao wanajivuna nayo kwamba sisi tuna ilmu almantiq, watu wa sunna hawana ilmu almantiq, haina faida hata moja. Sikuona faida ya ilmu almantiq, wala sikuiponeshwa tu nikaambiwa ilmu almantiq ni kusema hivi na kuitakidi hivi, sikuwa na haja nayo mimi pia wakati huo, sio sasa. Wakati huo yakul وكثير من علماء الار اقروا في اخر حياتهم انهم على دين العجائز ورجعوا الى الفتره الاولى لما علموا من علم الكلام. وengi katika maulama wakubwa walikiri mwisho wa uhai wao kwamba walikuwa katika makosa, wakarudi katika hali waliokuwa nayo fitrat alula, walipojua ubaya wa ilmu alkalam na ilmu almantiq. نعم. وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هوا جيو أهل السنة والجماعة وين كفوات آثار زمتم وأوه صلى الله عليه وآله وسلم. وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأهل السنة نقاوة المسلمين وهم خير الناس للناس. أسمى هوا وفي هوا أمباو وككتك سلفية على الجادة. هوا نجيو أهل السنة والجماعة وين كفوات أثار زمتم والله صلى الله عليه وآله وسلم. نهوا كما لبسم الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هوا نجيو نقاوة المسلمين وصافي وإسلام. هوا نجيو بورا يوات للناس كوات. هوا نجيو أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية السواد الأعظم. هوا نجيو أهل السنة والجماعة وكويلي. هوا أباو ونفوات أثار ذا سلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. يقول الشيخ لكن يا إخوان اعلموا أن من المتأخرين من قال إن أهل السنة ينقسمون إلى قسمين مفوضة ومؤولة وجعلوا الأشاعر والماتوريدية وأشباههم من أهل السنة وجعلوا المفوضة هم السلف فأخطأوا في فهم السلف وفي منهجهم. Asema jueni ndugu zangu kwamba katika mutaakhirin, watu waliokuja nyuma hawa, kuna wanaosema kwamba ahlusunna wanagawanyika vikundi viwili, kuna mufawila na muawila, wenye kutegemeza mambo kwa Allah subhanahu wa ta'ala na wenye kufanya taawili. Kuna mufawila na muawila. Mufawila eti ni wale ambao sifa zote wanamtegemezea Allah subhanahu wa ta'ala, wao hawajui lolote katika sifati Allah na asmaullah isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayejua. Hawa naita mufawila. Wa muawila, kuna wanaofanyia taawili hizi sifati za Allah subhanahu wa ta'ala, alafu wakawafanya ashaira na maturidia, na wanaofanana na hao ni katika ahlu sunna, wakawajalia mufawila ndio salaf. Hao wanaotegemeza sifa za Allah kwa Allah, kwamba hakuna anayejua sifa yoyote ya Allah isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hawa wanawajalia ndio salaf. Fa akhta'u fi fahmi salaf, wakakosea katika kufahamu salaf, wa fi manhajihim, na katika kufahamu manhaji yao. Lianna salaf la yufawidhun almaana itlaqan, as-salaf hawategemezi maana moja kwa moja kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba hawajui lolote katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo Allah ameithibitishia nafsi yake katika Qur'ani, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamthibitishia katika sunna zake. يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن القول بالتفويض من شر أقوال البدع أهل البدع من شر أقوال أهل البدع لنهيلي نما لنهاية تفويض ثم أضي وتوبدع والإلحاد ومبأتي أهل السنة والجماعة أو السلف جيو مفوضة يعني السلف ولكو مفوضة wanategemeza ujuzi wa sifa za Allah kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wao hawajui lolote katika sifa za Allah. Sio kweli, bali aqidatu salaf ni hii, kuthibitisha sifa alizothibitisha Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an na alizomthibitishia mtume wake sallallahu alaihi wa sallam katika hadithi zake sahiha. Hii ndio aqidatu salaf, كما اللي قسمها شيخ الإسلام قد كما نظمها. وجميع آيات الصفات نمرها حتما كما نتق الطراز الأول. وجميع آيات الصفات نمرها حتما. آية زوتي ذا صفة ذا الله تنذبتش فيلي فيلي ولذيما كما نتق الطراز الأول. كما اللي قسمها الطراز الأول من هم؟ السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. هي دي عقيدة السلف أصحاب الحديث. سيكم السلف لمفوضة لا حشا نهيب ديو أن يفسما حسن البنا. حسن البنا ديو أن يفسما إذي قم بأيتي السلف ديو مفوضة لا كذب. ولما حزبي mahizbi wale wa ansari sunna ndio shekhi wao mkubwa huyo Hassan al-Banna anayesema kwa salafu ni mufawila, aliyesema urongo huo eti wao ndio shekhi wao mkubwa. Mahizbi wale wa ansari sunna, huyo Hassan al-Banna ndio shekhi wao mkubwa sana anayesema salaf ni mufawila. Wapi salaf mufawila? Man min as-salaf fawwada as-sifati ila Allah subhanahu wa ta'ala? Man kwa ndugu zangu, kama alivyoamrisha Sheikh na kuhimiza Sheikh, kun salafiyan ala aljada, kuwa salafi wa uhakika, usibabaishwe ukao una shakashaka katika usalaf. Ndio aqida sahiha ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam na masahaba wake. Hii tunayosoma sio kama wanavyosema hawa mubtadi'a ashaira na wengineo. نعم فالزم السبيل ولا تتبع السبل ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيلي لزميانا ننجيه يساوى ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيلي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ولا تتبع السبل مسفوات جيا نينجين فتفرق بكم عن سبيلي زيك كفركشيني ننجيه هي حق يقول الشيخ رحمه الله الشيخ ابن عثيمين يقول ويلزم من كوننا نحث الطلبة على منهج السلف يلزم من ذلك تحريضهم على معرفة منهج السلف إن لازم وهميز ونفوز جوي منهج السلف كما إن ذو لازم هيبيو ni lazim kuwahimiza kujua yaqul fa nutali'u al-kutub al-mu'allafa fi hadha tusomeni vitabu vilivyotungwa katika jambo hili kasiari alamin nubala wa ghairihi hatta na'rifa tariqahum ili tujue njia zao wa nasluka hadha al-manhaj al-qawim na tufuate manhaji hii ya sawa amma an naqul nattabi'u salaf ولكن لا ندري ماذا يفعلون فهذا نقص بلا شك اما kusema kwamba sisi tofuata salaf na huku hatujui walikuwa wakifanya vipi tabia zao zilikuwa vipi miamala yao ilikuwa vipi hii itakuwa ni makosa tunapohimiza watu wafuate manhaji salaf lazima wajue manhaji salaf na kujua manhaji salaf ni lazima kusoma ndugu zangu waislamu tunarudi pale pale kwamba kusoma msingi wa da'wa hii al-ilm watu wasome ili wajue manhajus salaf watu wajue aqidatus salaf watu wajue muamalat wa akhlaqis salaf ridwanullahi ta'ala alayhim الثالث ملازمة خشية الله تعالى لا تاتويل لا كونزا لي الإخلاص لا بيلي جيس اللي زي ما ميمي لا بيلي ما سمعنيني محبة يتلو يسوما بانيو منيني زيوي tumemaliza sasa hivi. Hii tumemaliza sasa hivi nini? Aiyo. Sawa sawa. Tayib la tatu mulazamatu khashyatillahi ta'ala. Kulazimiana na khashyatullahi ta'ala. Kuna baadhi ya nusakh zimeandikwa namba 2, kuna baadhi ya nusakh zimeandikwa namba 3, sio? Lakini namba 3 ndio sawa. Na hii khashiyatullah? Naweka namba 3. Al-muhimu al-arqam la tadur wala tanfa. Tayib. At-tahalli bi'imarati adh-dhahir wal-batin bi khashiyatillahi ta'ala. Kujipamba kwa kuimarisha nje na ndani kwa kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala mtu awe na khashiyatullah wal khashiya takunu ma'a tadhallul kumuogopa Allah pamoja na kudhalilika kwa Allah subhanahu wa ta'ala huku unamuogopa huku unamdhalilikia Allah subhanahu wa ta'ala wa yaqul at-tahalli bi'imarati adh-dhahir wal batin bi khashiyati Allah ta'ala kujipamba kwa kuimarisha dhahiri yake mtu na ndani yake kwa kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, muhafidhan ala sha'airi lislam, hali ya kudumu kutekeleza alama za Uislamu, wa idhari sunna na kudhihirisha sunna, wa nashriha na kuitawanya sunna, bil amali biha kwa kuifanyia kazi na kuitekeleza sunna, wa da'wati ilaiha na kuilingania sunna, dalan ala Allahi biilmik wa samtik wa amalik, hali ya kumfahamisha na kumtolea dalili juu ya Allah na kutoa dalili kwa ilmu yako na kwa samtik unyamaz na kwa vitendo vyako, mutahalliyan birrujula wal musahala was samti salih wa minaku dhalika khashyatullahi ta'ala. Kinachomiliki hayo yote ni kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anatakiwa ajipambe kwa dhahiri yake na ndani yake kwa khashyatullah, kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada kala limamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, aslu l'ilmi khashyatullahi ta'ala, msingi wa ilmu ni kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا الذي قاله الإمام أحمد صحيح، أصل العلم خشية الله، أصل علم نكموغف الله، وخشية الله هي الخوف من الله المبني على العلم والتعظيم. كموغف الله نخوف كموغف حلف فموجن علم نتعظيم. Kuna khaufu na khashya. Sasa al-khashya aamu min al-khauf, kwa sababu kumuogopa Allah ndani yake kuna ilmu, kuna kumjua na kumuadhimisha. Al-khaufu unaweza ukamuogopa adui, unaweza ukamuogopa simba, lakini huna khashya kwa adui, huna khashya kwa adui, huna khashya kwa simba, isipokuwa khashya kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. ولهذا قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولو نمغ فالله كتك وجه الله نوال مع علماء بكياكو. إنما أداة حصر. إنما أداة حصر. ويو حكونا ونمغ فالله اسبقوا مع علماء بكياكو. بسبب ونمجوا الله سبحانه وتعالى نوال تعظيمكم وعظميش الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا علم الله عز وجل حق العلم وعرفه حق المعرفة فلا بد أن يقوم في قلبه خشية الله، لأنه إذا علم ذلك علم عن رب عظيم، عن رب قوي، عن رب قاهر، عن رب عالم بما يسر ويخفى الإنسان. يقول: فتجده بطاعة الله عز وجل أتم قيام. متهوي أتمكت أنا بتكليز طاعة يا الله أنا يتكليز كوكمليف. ولهذا قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالحاصل أن الخشية أعظم من الخوف. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: فالحاصل جواب الآيات لكم خشية أعظم من الخوف، خشية نكوبة كلك خوف. ثم قال: ولكن قد يقال خف الله، قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وهذا في مقابلة فعل هؤلاء الذين يخافون من الناس. هي لكتك مقابلة ووالي ونوغفواتو ولي ونوغفواتو ديو الله سبحانه وتعالى: فلا تخافوهم، msiogope hao, wakhafuni in kuntum mu'minin. Hii ni katika njia ya mukabala, lakini khashyatullah ni a'zam wa a'am min al-khawf. يقول: فالزم khashyatullah fi السر والعلن، لزميانا نكموغف الله وثير نكوظاهر. فإن خير البرية من يخشى الله تعالى، ونبرا واتو ni wale wenye kumwogopa Allah Ta'ala, wa ma yakhshahu illa alim, hakuna anayemwogopa Allah isipokuwa mwana wa chuoni. Idhan fa khairul bariya huwa alalim, bora ya watu ni mwana wa chuoni. Wala yaghib an bali anna alalima la yu'addu aliman illa idha kana amila, isiwe mbali na akili yako kwamba alim haisabii kwamba ni alim isipokuwa akiwa ni amil, mwana wa chuoni hahisabii kuwa ni mwana wa chuoni isipokuwa akiwa ni mtekelezaji wa ile ilmu yake. Ikiwa alim ni amil, huyu ndio alim. Lakini idha kana aliman wa laysa bi'amil fahadha laysa bi'alim, alim wa laysa bi'amil, hadha laysa bi'alim, ni alim lakini hana utekelezaji wa ilmu yake, huyu si mwana wa chuoni. Mwana wa chuoni ar-rabbani ni yule amil wa ilmu yake, mtekelezaji wa ilmu yake. Wala ya'malu al-alimu bi'ilmihi illa idha lazimatu khashiyatullah, wala hawi mwana wa chuoni ni mwenye ni mtekelezaji wa ilmu yake isipokuwa akilazimiana na khashiyatullah, kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, huyu ndipo atakapoitekeleza ile ilmu yake. Lakini kama mwana wa chuoni ana ilmu lakini si mtekelezaji, huyu hana khashia wala haiti ni alim, haiti mwana wa chuoni. Ha? Huyu haiti mwana wa chuoni, ana ilmu lakini hana utekelezaji wa ilmu yake. Bali Allah subhanahu wa ta'ala amemfananisha na Mayahudi. Mayahudi walijua alafu wasitekeleze ule ujuzi wao, hawakutekeleza kwa ilmu zao, wakafananishwa na punda. Mathalu alladhina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathali al-himari yahmilu asfara bi'sa mathalu al-qaumi alladhina kadhabu bi ayati Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akiwafananisha watu ambao wana ilmu lakini hawana utekelezaji wa ilmu yao, wamefananishwa na punda waliobeba mizigo ya vitabu, hawajui lolote, wanabeba tu mizigo ya vitabu na kuipeleka mbali, lakini hawana faida navyo vyovyote vitabu vile. Ndio mtu ambaye ana ilmu lakini hana utekelezaji wa ilmu yake, sababu amal ndio thamaratul ilm, amal ndio matunda ya ilmu, ndio natija ya ilmu. Sasa kama mtu hana utekelezaji wa ilmu, hana thamara, hana natija ya ilmu yake. Walidhalik Sufyan ibn Uyayna yaqul man fasada min ulama'ina fa fihi shabahum bil yahud, mwenye kuharibika katika maulama wetu huwa anakufanana na Mayahudi. Alim akiwa mtu mwana wa chuoni lakini hayuko katika haq, hana utekelezaji wa ilmu yake. Mtu anasoma na maktaba na vitabu mengi, haki iko wazi lakini haifuati, huyu fafihi shabahum bil yahud, anafanana na haya Mayahudi waliofananishwa na punda waliobeba asfara mizigo ya vitabu. Man fasada min ulama'ina fafihi shabahum bil yahud wa man fasada min ubadina fafihi shabahum bin nasara, mwenye kuharibika katika ubadina, wenye kuabudu katika sisi, huyu anafanana na Wakristo. Wakristo wanafanya ibada ala jahal, kwa ujinga, hawasomi, hawakusoma, wanafanya ibada zao ala jahal. Sasa mtu anayefanya ibada na huku ni jahil, huyu anafanana na hawa nasara wa Kristo, sababu anafanya ibada ala jahal, na ibada zinafanywa ala ilmu. Mtu anatakiwa afanye ibada na huku ameisoma ile ibada, lakini akifanya ibada kwa jahal hana maana yote. Walidhali anasema sahibu Zubad, wa man yakun bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, mtu ambaye anafanya ibada bila ibada zake zinarudishwa, hazikubaliwi, sababu ataswali ndivyo sivyo, ndio maana hazikubaliwi. Kwa nini hakusoma akaijua swala yake? anaingia msikitini ya kuinama, kuinuka, watu wanatoa salamu na yeye anazungusha uso, anatoka. Sasa huo ndio amesali vipi? Anafanya ibada ala jahal. Wa man yakun bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kumbe lazima ilmu, lazima kusoma. Na kusoma alafu utekelezaji. Baada ya kusoma alafu amal. Sasa hivi imekuja rai tupumzike kidogo. Unasemaje? Tupumzike kidogo sio? Dakika 5 10. Nyinyi mmechoka. Mimi sijachoka, nipo. Haya basi napumzika kwa ajili yenu. Napumzika kidogo dakika 5 10 hivi. Ah, que le